Ammar'a düşman olan Allah'a düşman olur. Fakir, Yemenli bir ailenin mensubu olan Ammar bin Yasir'in gönlü İslamiyet'le çarpıyordu. Mutlaka gidip Resulullah'ı görmeli, İslamiyet'i ondan öğrenmeliydi. Allah'ın Resulü, İslam'ın tebliğ merkezi Darül Erkam'daydı. Buraya gelenlere İslam'ın hakikatlerini anlatıyor, nazil olan ayetleri öğretiyordu. Hazreti Ammar, Darül Erkam'a giderek Hazreti Muhammed'den Kur'an-ı Kerim'in yüce hakikatlerini dinledi. Yeryüzünde Müslümanların bir elin parmakları kadar olduğu dönemde İslamiyet'i kabul etti. Rivayetlere göre ilk Müslüman olan 7 kişiden biriydi. Ammar bin Yasir'in mensubu olduğu kabile, onun Müslüman olmasını asla kabullenemezdi. Müslüman olduğunu öğrendikleri andan itibaren önce onu vazgeçirmeye çalıştılar. Muvaffak olamayınca işkencelere başladılar. Yasir ailesinin 3 ferdi, Yasir, Sümeyye ve Ammar, kızgın kumlar üzerine yatırılarak Mekke'nin dehşetli sıcağında aç susuz bırakılmışlardı. Allah'ın Resulü bu olayı duyunca çok üzüldü ve şöyle dua etti: Allah'ım, Yasir ailesinden rahmetini esirgen, onları affet. Allah'ın Resulü şöyle devam etti: Sabredin ey Yasir ailesi, sabredin. Bu sabrınızın ve sebatınızın mükafatı cennettedir. Yasir ailesi gerçekten de İslam tarihinin en üstün sabır örneğini göstermişti. Müşriklerin isteklerine asla boyun eğmemişlerdi. Onlar Kur'an'ın nuruna aşık olmuşlardı. Bu işkenceler neticesinde Hazreti Yasir, İslam'ın ilk erkek şehidi, Hazreti Sümeyye, İslam'ın ilk kadın şehidi olmuştu. Onlar bu ağır imtihanı başarıyla tamamlamışlar, İslam'ın yayılması için hayatlarını feda etmişlerdi. Hazreti Ammar'ın gözleri önünde anne ve babası şehit edilmişti. Ammar ise müşriklerin elinden kurtulmayı başararak Resulullah'ın yanına koştu ve hadiseyi baştan sona anlattı. Helak oldum, imanımı inkar ettim ya Resulallah, dedi. Resulullah aleyhisselam, kalbin nasıl, diyerek sözde söylediklerine kalbinin iştirak edip etmediğini sordu. Ammar şöyle cevap verdi: Kalbim tepeden imanla doludur. Hazreti Muhammed, yaptığının doğru olduğunu söyleyerek Ammar'ı sakinleştirdi. Hazreti Ammar daha sonra Medine'ye hicret etti. İslam tarihinde ilk mescit fikrini ortaya atan Hazreti Ammar'dır. Resulullah Efendimiz Medine'ye hicret ettiklerinde kendilerine bir ibadetgah ve bir istirahatgah lazım diyerek bir mescit yapılmasını teklif etti. Kuba Mescidi onun bu fikrinden doğdu. Hazreti Ammar özellikle yalancı peygamber Müseylime ile savaşmış ve bu tehlikenin ortadan kaldırılması için büyük fedakarlıklar göstermiştir. Resulullah Efendimiz Ammar'ı görünce yüzü sevinçle dolar ve "Ammar'a düşman olan Allah'a düşman olur," derdi. Zühd ve sadelik içinde bir yaşam süren Ammar bin Yasir, hicretin 37. senesinde Sıffin Savaşı'nda şehit oldu.